एलिजाबेथ हैमिल्टन, फाउंडिंग मदर। लेखन मोनिका क्यूलिंग। चित्र वैलेरियो फाब्रेती। भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, मेरी माँ तथा जिस यतीम से वे प्यार करती थीं की स्मृति में। और चित्रकार लिखती हैं, मेरी मॉम व डैड के लिए। आइए सुनते हैं कहानी एलिजाबेथ हैमिल्टन की। एलिजाबेथ स्काइलर का जन्म 1757 में हुआ था। उनके पिता औपनिवेशिक सेना में मेजर जनरल होने के साथ एक महत्वपूर्ण जमींदार भी थे। उनकी माँ न्यूयॉर्क राज्य के सबसे धनी परिवार से थीं। अलाइजा ने बड़े होकर अलेक्जेंडर हैमिल्टन से शादी की, जो अमेरिका के संस्थापकों में एक थे। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अलाइजा ने भी महान काम किए थे। समय आ चुका है कि वे जान लें। अलाइजा एल्बनी न्यूयॉर्क में पली बढ़ी। उनके कई भाई बहन थे। वे सब एक बड़ी सी हवेली में रहते थे जो पास्चर्स कहलाती थी। हवेली हडसन नदी के पास एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। जब अलाइजा छोटी थी, उसे पेड़ों पर चढ़ना पसंद था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली ने एक चिड़िया के नन्हे को दबोच लिया है। नहीं, अलाइजा चीखी। उसने चिड़िया के बच्चे को बचाया। उस यतीम की उसने तब तक देखभाल की जब तक वह उड़ने लायक न हो गया। अलाइजा अक्सर बाहर को अंदर ले आती थी। एक दिन उसके टोप में कुछ चौंकाने वाला था। सांप, उसकी बहन चीखी। उसे बाहर ले जाओ अलाइजा, माँ ने हुक्म दिया, फौरन। रात के खाने के समय परिवार अक्सर उस दिन की खबर पर बातचीत करता था। 1775 की एक शाम अलाइजा के पिता ने कहा, लेक्सिंगटन मैसाचुसेट्स में गोली दागी गई है। अब क्या होगा पापा, 17 वर्ष की अलाइजा ने पूछा। हम इंग्लैंड से जंग लड़ेंगे, पिता ने जवाब दिया। यह अमरीकी क्रांति की शुरुआत थी। महत्वपूर्ण लोग अक्सर स्काइलर परिवार के घर में खाना खाने आया करते थे। 1776 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। परिवार के साथ बागान में घूमते वक्त उन्होंने अलाइजा को तेज़ी से एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। वह तो एक साहसी सैनिक है, वे बोले। अलाइजा ताकतवर थी। एक दिन एक नौजवान सैनिक जिसका नाम अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, अलाइजा के पिता के लिए एक संदेशा लेकर आया। वह तब रात का खाना खाने रुका। एलेक्स ने एक नए राष्ट्र को बनाने के बारे में अपने विचार रखे, एक ऐसे देश के बारे में जिस पर कोई राजा शासन न करता हो। जनरल स्काइलर ने उसकी बात सुनी, अलाइजा ने भी। सर्दियों में अमरीकी सेना मॉरिस टाउन न्यू जर्सी में रुकी थी। अलाइजा अपने मौसी मौसा के साथ रहने आई थी। एक दावत में उसकी मुलाकात फिर से अलेक्जेंडर से हुई। इसके बाद वे कई बार मिले। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। 15 दिसंबर 1780 को अलाइजा के परिवार की मौजूदगी में उसका एलेक्स के साथ विवाह हुआ। अलेक्जेंडर यतीम था। अलाइजा के बड़े और स्नेहिल परिवार ने उसे ऐसे अपनाया मानो वह उनके परिवार का ही हिस्सा हो। एलेक्स काम पर लौटा। वह जनरल वॉशिंगटन की ओर से कांग्रेस को पत्र लिखता रहा, पर वह असल में देश के लिए लड़ना चाहता था। 1781 में उसने यॉर्कटाउन वर्जीनिया पर हमले का नेतृत्व किया। इससे उपनिवेशों में हो रही जंग खत्म करने में मदद मिली। एलेक्स के घर लौटने के 3 महीने बाद अलाइजा ने उनकी पहली संतान को जन्म दिया। अलाइजा और एलेक्स का बेटा हुआ था। उन्होंने अलाइजा के पिता के नाम पर बेटे का नाम फिलिप रखा। एलेक्स जंग से हीरो की तरह लौटे थे। अब उन्होंने वकालत शुरू की। लोअर मैनहैटन में, जहां हैमिल्टन परिवार रहता था, अलाइजा परिवार के साथ व्यस्त रहती थीं। वे एलेक्स की भी उनके राजनीतिक पेशे में मदद करती थीं। नए संविधान को मतदाता स्वीकार लें इसका भरोसा दिलाने के लिए एलेक्स ने कई लेख लिखे। नए संविधान के कानून राज्यों को एक साथ बांधे रख सकेंगे। अलाइजा एलेक्स का लिखा पढ़ती थीं। उनकी सलाह से एलेक्स को अपनी बात साफ साफ लिखने में मदद मिलती थी। 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन संयुक्त राज्यों के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने एलेक्स को अपना पहला वित्त सचिव चुना, यानी पैसों का प्रबंधक बनाया। पर घर की प्रबंधक अलाइजा थीं। वे आय की कम राशि में घर बार चलाने में होशियार थीं, और होशियार तो होना ही पड़ता था क्योंकि हैमिल्टन परिवार बढ़ रहा था। अपने बच्चों के अलावा अलाइजा ने दो ज़रूरतमंद बच्चों को भी अपने दिल और घर में पनाह दी थी। खिलाने पिलाने को अब कई मुंह थे। तब त्रासदी का पहला हमला हुआ। 23 नवंबर 1801 को अलाइजा और एलेक्स के बड़े बेटे फिलिप ने, जो महज 19 बरस का था, अपने सम्मान को बचाने के लिए एक द्वंद्व युद्ध लड़ा। यह बंदूक की लड़ाई थी। एलेक्स ने बेटे को समझाया, मारने के लिए वार न करना, पर दूसरे व्यक्ति ने मारने के लिए ही गोली दागी। फिलिप की मौत हो गई। अलाइजा का दिल टूट गया, पर उन्हें और भी कुछ खोना था। उनकी दूसरी संतान एंजेलिका अपने चहेते भाई की मौत से पूरी तरह बिखर गई। वह कभी स्वस्थ नहीं हो पाई। एंजेलिका ने अपना शेष जीवन चिकित्सक की देखभाल में गुजारे। अलाइजा अपनी बहन पेगी को पहले ही खो चुकी थीं। तब उनकी प्यारी माँ का 1803 में देहांत हुआ, पर इससे भी बड़ा आघात उन्हें 11 जुलाई 1804 को लगा। उपराष्ट्रपति एरन बर को अपने बारे में एलेक्स ने जो लिखा था वह नागवारा गुजरा। बर ने उन्हें द्वंद्व के लिए ललकारा। एलेक्स ने जो सलाह अपने बेटे को दी थी वही खुद भी अपनाई, पर बर ने हत्या करने के मकसद से गोली दागी। अगले दिन एलेक्स की मौत हो गई। अलाइजा ने खुदा से ताकत देने की प्रार्थना की। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अलेक्जेंडर अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। उनका चहेता घर, जो ग्रेंज कहलाता था, उन्हें बेचना पड़ा। एलेक्स की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद अलाइजा के पिता का भी देहांत हो गया। वे अलाइजा के लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे। उससे अलाइजा ने ग्रेंज वापस खरीद लिया। अलाइजा बेघर बच्चों के जीवन में कुछ फर्क लाना चाहती थीं। उनकी मित्र इजाबेल ग्राहम के दिल में भी यतीम बच्चों के लिए जगह थी। 1806 में कुछ दूसरी स्त्रियों के साथ उन्होंने ऑर्फन असाइलम सोसाइटी की स्थापना की। चंदा जुटाकर एक घर खरीदा गया जहां बिना परिवार के बच्चे रह सकें। न्यूयॉर्क शहर के ग्रैनिच विलेज में एक 2 मंजिला इमारत 16 यतीम बच्चों का घर बनी, पर जल्द ही जगह छोटी पड़ने लगी। स्त्रियों ने और पैसे जमा किए और एक ज़्यादा बड़ा अनाथालय बनाया गया। अलाइजा इसकी पहली उपाध्यक्ष बनी। 1821 में वे इसकी अध्यक्ष बनी। यह अनाथालय बाद में ज़रूरतमंद बच्चों और परिवारों की मदद करने लगा। यह संस्था आज तक कायम है। अलाइजा चाहती थी कि हर एक बच्चे को पढ़ना और लिखना आता हो। वे यह भी चाहती थीं कि इतिहास उनके पति को याद रखे। सो 1818 में उन्होंने वॉशिंगटन हाइट्स न्यूयॉर्क शहर में पहला स्कूल खोला। उन्होंने इसे हैमिल्टन फ्री स्कूल का नाम दिया। अलाइजा ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए। इस प्रयास में उन्हें 2 पूर्व प्रथम महिलाओं डॉली मैडिसन तथा लुइसा एडम्स ने भी सहयोग दिया। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जनता के लिए अंततः 1888 में खोला गया, पर अलाइजा इसका वैभव न देख सकी। अलाइजा एलेक्स की मौत के बाद 50 वर्ष तक जीवित रहीं। उन्होंने न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण किया, कई दूसरे बच्चों की भी मदद की। उन्होंने एलेक्स के लेखों को प्रकाशन के लिए व्यवस्थित किया ताकि भावी पीढ़ियां उनके बारे में जान सकें। उन्हें 1854 में अपने प्रिय अलेक्जेंडर के पास दफनाया गया। एलिजाबेथ स्काइलर हैमिल्टन 97 वर्ष की उम्र तक जीवित रहीं।